فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی احساس کرد وظیفش اینه باید از علی حمایت کنه، تمام وجودش رو برای حمایت از علی به کار برده، ولی معروفه که از امروز به بعد دیگه صورتش رو از علی میپوشونه، با اینکه علی شیفته فاطمه است و فاطمه شیفته علیه. اینا وقتی به چهره هم دیگه نگاه کنن مسرور میشن. چرا فاطمه چهرهشو از علی میپوشاند؟ وقتی چهره نیلی است میخواد شوهر آزرده نشه که من در خانه بودم و چهره همسرم رو نیلی کردن، لذا علی رنج نبره. معروفه در دوران حکومت ظاهری امیرالمؤمنین در کوفه، میگه چند تا از یاران علی تو مسجد بودن با هم دیگه بحث میکردن چه مشکلی برای یک مرد از هر مشکلی بیشتره. یکی گفت قرض داشته باشه، یکی گفت چنین باشه، یکی گفت چنان باشه. یه وقتی دن علی از راه رسید، گفت بهتر از مولا بپرسیم. پرسیدن آقا جان چه مشکلی برای یک مرد از هر مشکلی دردناکتره؟ دیدن رنگ چهره علی زرد شد، اشک از چشماش جاری شد. گفت وقتی که جلو چشم شوهر همسرش رو بزنن، ولی شوهر از نظر وظیفه‌ای مجبور باشد که سکوت کنه. زهرا میدونه علی مجبور سکوت کنه، لذا برای اینکه علی رو نیازاره چهره رو به علی نشون نمیده. بعدش هم وصیت میکنه علی جان شبانه غسل بده، شبانه کفن کن و شبانه دفن کن. اهل دلی میگه دفن شبانه رو میدونم، میخواد قبرش مخفی باشه کسی نفهمه، اما غسل شبانه مشکله، کفن شبانه مشکله. چرا؟ میگه در عالم رؤیا به من فهموندن، میخواستم در دل تاریکی شب علی بدن منو غسل بده، شاید متوجه جراحات وارده من نشه و رنجش کمتر باشه. اما اسما میگه نیمه های شب بود، سلمان حسنین رو به زحمتی آرام میکرد، فزه داشت زینبین رو تسلی میداد، من آب میبردم، علی بدن فاطمه رو غسل میداد، سلمان سفارش میکرد بچه ها صدا بلند نکنن مردم بیدار نشن، فزه تسلی میداد دخترها گریه نکنن مردم بلند نشن. اما یه وقتی دم خود علی سر به دیوار نهاد، بلند بلند شروع کرد ناله زدن. دویدم علی جان بچه ها رو ساکت میکنیم شما نعره میزنی. فرمود اسما دست از دلم بردار، در حال غسل دادن دستم به پهلوی شکسته زهرا برخورد.